de nieuwe Nederlandse naïviteit, het reizende circus van Nederlandstalige underground, presenteert vanavond Piet Leegwater, bekend van het Platypus Records en zijn inmiddels al 3 of 4 LP's die hij heeft uitgebracht. Dames en heren, applaus, Piet Leegwater. Thank you. Thank you. standing. I'm running around. I know it better, baby. You can stand it. Cause I let you down. You put a spell on me. Thank you. Heel hartelijk bedankt.